रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझको मुझसे चुराने लगा। कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। हाँ मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया। तुझको चुपके